σχιζοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Danin a Rufianos o Costas a Bogdanos. Σαφέστατα έχω μετανιώσει για πράγματα τα οποία και έχω κάνει και έχω πει, αν με ρωτήσεις πια τα έχω βάλει σε έναν φάκελο που δεν θέλω να τα επισκέπτομαι συχνά, η Ελένη με βοηθάει πάρα πολύ στο ζήτημα της δοσυλλογίας. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπόγκιντενος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Η Ελένη με βοηθάει πάρα πολύ στο ζήτημα της δοσυλλογίας. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Η Ελένη με βοηθάει πάρα πολύ στο ζήτημα της δοσυλλογίας. Όπου βοηθιέται κανείς, καλό είναι. Και θα το φωνάζουμε και θα το λέμε πως δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος με κάθε αφρομή και κάθε ευκαιρία. Και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Όπως λέγανε και κάποιοι παλιότεροι πολιτικοί πρόγονοι των σημερινών. Ελληνοφρένεια λοιπόν στα ραδιοφωνά σας, όπως κάθε μεσημέρι, μία με δύο, είμαστε εδώ. Πετσοκομμένοι τον τελευταίο καιρό, όπως θα έχετε ίσως προσέξει. Αν δεν το έχετε προσέξει, σας ενημερώνουμε τώρα ότι είναι πετσοκομμένη η εκπομπή για διάφορους λόγους. Γιατί είχαμε το κακό το μάτι, είδαμε τη μαύρη γάτα, είδαμε τον παπά πρωί-πρωί και δεν πιάσαμε τα τέτοια μας. Και κάτι συνέβη και έπρεπε αναγκαστικά ο Θήμιος να πάει στο Ντουμπάι για λόγους υγείας. Γιατί εκεί είναι κάποιοι πολύ καλοί γιατροί. Όπου αν δεν πας στο Ντουμπάι να σε γιατρέψουν, πού θα πας. Οπότε έχουμε αυτό το ειδικό εφέ στη φωνή του Θήμιου το τελευταίο καιρό. Το τηλεφωνικό. Θήμιο, λοιπόν, σε ακούω λίγο πιο κοντά, νομίζω. Πετάχτηκα και μέχρι το Αμπουντάμπι χτες. Σε ακούω πιο κοντά, που είσαι, στην Ντόχα. Έρχεσαι, όχι, νιώθω. Σου είπα, στο Αμπουντάμπι. Τι έκανε στο Αμπουντάμπι, τι έχει, έχει. Πήγα για ψώνια. Έχει καραβά, έχει δελφίνι. που περνάει. Πάτε για δουλειές και ακυρνάτε. Διακτηνίστηκα, ναι, είναι. Να. Βαρέθηκα την υγρασία την πολύ και ήθελα λιγότερη υγρασία και πήγα στο Αμπουντάμπι δίπλα. Έχει υγρασία το Ντουμπάι, το έχω ακούσει κι εγώ. Σε πιάνει το κόκαλο, δεν έχει να ευχαριστηθείς. Τίποτα. Δεν έχει, δεν. Και αυτά τα ρεκοντήσουν όλη την ώρα, στάζουνε. Χάλια. Πού θα πάει. Ξεκινήσαμε με τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο που δεν είναι Ρουφιάνος. Και άκουσα, ναι, που έλεγε ότι με βοηθάει η Ελένη, λέει, στη δοσυλλογία. Νομίζω δεν έχει ανάγκη βοήθειας. Δεν τα βγάζεις πέρα μόνο στη δοσυλλογία, δεν είναι απλά τα πράγματα. Όχι, ο συγκεκριμένος νομίζω μπορεί, ρε. Γιατί. Δεν είμαι σίγουρος εγώ. Δεν είμαι σίγουρος. Και πάλι ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, μια κουκούλα, okay, ένα κάτι χειμώνα καλοκαίρι δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Εντάξει. Είναι okay, δύσκολο. Με Μπογδάνο θα συνεχίσουμε και θα αρχίσουμε. Ναι. Να τελειώνουμε μπαμπαμ με αυτά. Ναι. Βγήκε χθες σε μια εκπομπή του Γιάννη Παπαδόπουλου στο Blue Sky, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί που μαζεύονται τα βράδια και τα λένε, στα καφενεία αυτά τα τηλεοπτικά. Και ήταν με τον δημοσιογράφο τον κύριο Στρατάκη, όπου έγινε ένα ψηλό μάτς, εκεί θα έλεγες, και ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος παρεξηγήθηκε. Ας πούμε, σαν να είχε την μίγα. Ας παρακολουθήσουμε πώς ξεκίνησε ο διάλογος και θα αποκαλύψουμε μετά πώς κατέληξε. Και ρωτάω ποιος είναι ο φόρος που μειώνεται. Θα περιμένετε να τελειώσω, κύριε, μάλιστα, Στρατάκη. Μάλιστα, παρακαλώ. Η τακτική αυτή του κατακρεουργό, ναι, τον διάλογο, κατά πρώτον αποδοκιμάζεται από τους ίδιους τους Έλληνες, κατά δεύτερον δεν ξέρετε είναι κάτι στο οποίο θα συμμετάσχω. Ξέρετε τι αποδοκιμάζεται. Για πείτε μου, ξέρετε, κύριε Στρατάκη. Η γενικότητα και η θολούρα. Γένω. Η θολούρα. Αυτή που κάνει. Ήταν συγκεκριμένη η ερώτησή μου. Ποιους φόρους. Πέστε μου, αν θεωρείτε ότι όντως φόροι μειώθηκαν, εγώ θα έλεγα, ναι, ρε Στρατάκη, μειώσαμε τόσο αυτό, μειώσαμε τόσο εκείνο και θα σα το απαντούσα. Μειώνει σε μια οικογένεια. Σα το απάντησε ήδη ο Κόνστα. Ωραία, μειώνει. Σα το απάντησε ήδη ο Κόνστα. Μειώνει σε μια οικογένεια. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Μειώνει σε μια οικογένεια τον ένφια κατά 100 ευρώ το χρόνο. Έτσι, και δεν του δίνει το μέρισμα που είναι 600. Μα δεν να, τόσο απλό είναι. Συνεχίστε. Γιάννη μου, δεν του ξαναδίνει, συγγνώμη μισό λεπτό, δεν του ξαναδίνει το μέρισμα. Το έχετε δώσει το μέρισμα φέτος. Έχει τεράστια διαφορά. Εγώ δεν το δώσα. Έτσι. Γιατί δεν είσαι Σιριζέος? Όχι, δεν είμαι Σιριζέος. Άμα θέλει να μιλήσουμε και στον ελληνικό, ναι, όχι, δεν είμαι Σιριζέος. Εκλογές. Γιατί κάθεσαι και υποστηρίζει. Γιατί κάθεσαι και υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια ξανά και ξανά. Εγώ καραγκιόζω. Εγώ καραγκιόζω. παρακαλώ. Να το παίζει ο δημοσιογράφο ανέντακτο και τα λοιπά ανεξάρτητο. Για να κοροϊδεύω τον πελάτη αύριο μεθαύριο, τον ψηφοφόρο πελάτη. Εγώ ήμουν και θα είμαι δημοσιογράφο. Ήμουν και θα είμαι. Δεν κάνει στρατευμένη δημοσιογράφη. Παρακαλώ πολύ. Έχει τέτοια άποψη. Αστείευεσαι. Μα πάρουν 10 άνθρωποι τηλέφωνο να μα πούνε τι δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία στρατευμένη έκανε για να βγει βουλευτή. Μήπω μιλά στο διπλανό σου. Μήπω μιλά στο διπλανό σου. Ξέραμε τι ήταν. Μήπω μιλά. Εγώ δεν ήξερα. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Μπογδάνε. Το σύστριγγλο θα λέγαμε. Οριακά. Κομωτήριο, οριακά. Μα Έλληνε. Έλληνες, να τσακώνετε Έλληνες με Έλληνα. Εγώ ντράπηκα. Τα Ελληνόπουλα. Ποιος είναι στρατευμένος στη δημοσιογραφία. Και είπε τον Μπογδάνο στρατευμένο. Είναι στρατευμένη δημοσιογράφη. Μα αν είναι δυνατόν. Έλα βουνό ναι, στον τόπο σου που λέμε. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα τέτοια πράγματα να κατηγορήσει τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο που δεν είναι και ρουφιάνο για στρατευμένη τέχνη πήγαν από άλλα δημοσιογραφία. Τέχνη. Έτσι όπως γίνεται στην Ελλάδα είναι τέχνη. Ναι, έτσι όπως το κάνουν όλοι αυτοί. Δεν άντεξε πολύ ο Κώστας ο Μπογδάνος. Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος. Του την πέφτανε από παντού. Ένας μόνος και την έκανε. Έφυγε, σηκώθηκε, έξαλλος. Λοιπόν, ακούστε το σχετικό απόσπασμα. Ελάτε παρακαλώ να απαντήσετε στο δικό μου ερώτημα. Σας παρακαλώ πολύ να μην παίρνουν το προσωπικό χαρακτήρα οι αντιπαραθέσεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κύριε Μπογδάνο, έχω μάθει. Έχω πρόβλημα εγώ και δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Την αήθεια της αριστεράς να την αντιμετωπίσει. Αήθεια είσαι και δεν είσαι στη ζωή. Είσαι αήθεια. Γεια σας κύριε. Όχι. Εντάξει. Αήθεια δεν μπορείτε να παρακαλώ κύριε Μπογδάνο. Μην το κάνεις αυτό. Θα με συγχωρείτε πολύ. Θα κάψω εγώ. Κύριε Μπογδάνο, γιατί προσβάλλεις εσύ ένα ολόκληρο λαό. Και που ψηφίζει αριστερά. Συγγνώμη δηλαδή. Κύριε Μπογδάνε, σας παρακαλώ. Όχι, να προστατεύατε τη συζήτηση. Να θίξει το ήθος ενός Μπογδάνου, τόλμησε. Μα πάνω που είχαμε στρώσει την εθνική συμφιλίωση τώρα που θα μας επιτεθεί ο Ερντογάν και να έχουμε αυτά τα παρατράγουδα. Αμφίλιος πάλι, δεν γίνεται. Ναι, πήγαιναν όλα τόσο καλά. Είχαμε μονιάσει στα συμβούλια, τα σχετικά. Υπάρχει ταξική συμφιλίωση. Ναι, στα συμβούλια μόνο. Η ψυχή τους το ξέρει. Εθνική συμφιλίωση. Και να έχουμε τώρα αυτό το παρατράγουδο δεν ήταν σωστό αυτό. Μα είναι ηθικό το θέμα και δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος όταν τίθενται τέτοια θέματα. Να τολμήσει ο άλλος να προσβάλλει το ήθος, να το μειώσει. Ναι. Δεν πήρε πολλή ώρα, επέστρεψε. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στην συζήτησή μας και πάλι, όπως εξήγησα κύριε Βουλευτά, εδώ δεν υπάρχει καμία πρόθεση από κανένα από τους συντελεστές της εκπομπής να προσβάλλει κανέναν από τους ομοτράπεζους, διαφορετικά δεν θα γινόταν και εμένα θα μου επιτρέψετε να πω μια πρόταση. Πολύ καλό. Το γεγονός ότι εγώ χαρακτήρισα αήθη έναν τρόπο της αριστεράς να διαλύει τον διάλογο δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να με προσκαλεί σε μια εκπομπή και προσωπικά να μου απευθύνεται και να με χαρακτηρίζει αήθη. Είναι πολιτική χαρακτηρισμή. Είναι πολιτικό χαρακτηρισμό. Είναι πολιτικό χαρακτηρισμό. Συγγνώμη. Είναι πολιτικό χαρακτηρισμό. Δεν ήρθε σαν να κυκλοφορήσει η συζήτηση. Ή στρίβει δια του αραβόνο ή μου λε ότι δεν ξέρει ελληνικά. Εάν ξέρει ελληνικά. Το διευκρίνησε τώρα και είπε ότι δεν είναι προσωπικό χαρακτηρισμό. Είναι πολιτικό χαρακτηρισμό. Συγγνώμη. Βεβαίω. Έλεξε εκεί, αυτό είχε και συνέχεια. Όχι, πόσο να δούμε άλλο. Έφυγε, ξανάφυγε, δεν ξέρω τι έκανε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά. Πρέπει να μείνει μέχρι τέλους. Πρέπει να μείνει, φαντάζομαι. Τον κατηγόρησε ότι δεν ξέρει και ότι είναι αμόρφωτος, Ο Μπογδάνος, κάποιον άλλον. Ο Μπογδάνος, κάποιον άλλον. Ναι, πολύ μωρέ, εντάξει. Ενδιαφέρον αυτό. Το θέμα είναι ότι φεύγει κάποιος για προσωπικούς λόγους ευθυξίες και ξαναγυρίζει μετά από λίγο. Αυτό είναι το ωραίο. Πέρασε, ρε παιδί μου, τι. Μπορεί να το κάνανε μάκια. Ναι. Να του κάνανε μάκια το ήθος και να πέρασε. Το ξέρεις. Ξέρεις τι έγινε στο backstage. Τα παρασκήνια δεν τα ξέρουμε. Τόσα χρόνια έχουμε κάνει τηλεόραση. Δεν ξέρεις τι σημαίνει από πίσω. Εγώ τα φαντάζομαι. Ναι, μονιάσαν. Αυτό είναι το σημαντικό. Να κρατήσουμε αυτό. Ότι μονιασμένοι. Όλοι. Από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους συνεχίσανε την εκπομπή. Αυτό. Τουλάχιστον αυτό είναι το σημαντικό. Να έρθει σε πέραση η τηλεοπτική εκπομπή. Γιατί πάνω απ' όλα τι. Ο αέρας. Γιατί έρχονται και Χριστούγεννα και τούλη για το μικρό Χριστούλη και όλα τα υπόλοιπα. Το Χριστούλη το λέμε τώρα ή έχει πόνοια βρισιά. Μήπως για το μικρό Μισθούλη που είναι πιο σωστό. Τούλη για το μικρό Μισθούλη. Ναι, πιο εύστοχο μου φαίνεται. Εγώ είμαι της παράδοσης. Ναι, αλλά η παράδοση καταργείται σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει πρέφα. Το δηλαδή, έχω πάρει. Παράδοση είναι και να κάνεις γενικότερα χρήση όλων αυτών των ορισμών και ορολογιών. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα επεκτεθώ. Ναι. Που τα απαγορεύει η κυβέρνηση σιγά-σιγά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τέλος πάντων. Όλα είναι παράδοση. Παράδοση είναι και το Πινελίκη με λίγα λόγια και βλασφημία. Αυτό θέλω να πω. Στον τόπο μας. Θα πάμε σε έναν άλλον φωστήρα, θα έλεγε κανείς, της πολιτικής σχάτος. Τον Πλεύρη. Τον Πλεύρη. Το Θάνο. Το Θάνο, ναι, όχι τον Κώστα. Το Θάνο και συγγνώμη από τον κόσμο που θα ακούσουμε Πλεύρη. Μιλάει κανονικά, δεν είναι στα εξάρχεια, δεν μιλάει χαμηλόφωνα, μιλάει με την κανονική φωνή. Αναφέρεται όμως στα εξάρχεια, που εγώ πιστεύω κάθε φορά που αναφέρεται στα εξάρχεια ο Κώστας ο Πλεύρης, ο Θάνος, θα έπρεπε λίγο να μαζεύει τη φωνή. Όχι μόνο να πηγαίνει στην πλατεία, τέλος πάντων. Για το Vox. Είχε να πει για το Vox πράγματα, να κάνει αποκαλύψεις που τώρα ο Πλεύρης είναι δικηγόρος, δεν τα λέει αϊντε έτσι. Δηλαδή δεν θα πετάξει, ας πούμε, μια λάσπη στον αέρα. Μελετημένα, χωρίς να... βέβαια, τι, άιντε έτσι. Λοιπόν, για τον Ρουβίκονα, λοιπόν, τι πιστεύει ο Πλεύρης. Για κάποιο λόγο υπήρξε μια άνοχη και κάποιες περιοχές μπορούσαν να λειτουργούν με δικούς τους κανόνες. Δηλαδή στα εξάρχεια να μην μπορεί να μπαίνει αστυνομία ή να συναγελάζονται υποτιθέμενοι ιδεολογικοί με σκληρούς ποινικούς. Και δίπλα από την κατάληψη Vox, ξέρετε γιατί το Vox. Ο Ρουβίκονας, ξέρετε γιατί το Vox το περασπίζει τόσο. Γιατί δίπλα από το Vox γίνεται το εμπόριο ναρκωτικών. Και στηρίζεται τις υποτιθέμενες καταλήψεις ιδεολογικές, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν το παιχνίδι με τους σκληρούς ποινικούς. Ναι, γιατί το ξέρει ο Θάνος ο Πλεύρης αυτά, ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Δηλαδή, μόλις είπε ότι το εμπόριο ναρκωτικών στα εξάρχεια το κάνει ο Ρουβίκονας. Ναι. Στο Vox. Δίπλα από το Vox. Ότι όλο το εμπόριο γίνεται δίπλα από το Vox. Ναι, έχει εκεί το ότι υπάρχει μια διασύνδεση. Αυτό λέει. Ακριβώς αυτό είπε. Α. Είπε ακριβώς αυτό. Δεν τα λέει τώρα είτε έτσι, ούτε κάποια λάσπη θέλει να πετάξει. Τον έχει εκλέξει και κόσμο. Γι' αυτό. Και είναι και δικηγόρος, επαγγελματίας. Τεκμηριωμένα πάντα. Ότι είναι επαγγελματίας, αυτά τα θέματα είναι όντως επαγγελματίας. Σε τέτοιου θέματα, μέχρι εκεί όμως. Ναι. Μέχρι εκεί. Ενδιαφέρουσα πληροφορία και εκδοχή των όσων συμβαίνουν. Ναι, βέβαια αυτό, από αυτό απορρέει και κάτι άλλο. Λες τώρα εντάξει, ο Χρυσουγοίδης τότε γιατί δεν πιάνει τους εμπόρους και πιάνει την κατάληψη, ας πούμε. Μπορεί να σύμφωνα με τη λογική του η κατάληψη είναι το εμπόριο. Αφού είναι δίπλα από την κατάληψη το εμπόριο. Γιατί δεν πάει δίπλα και πάει στην κατάληψη. Δηλαδή χτυπήσανε λάθος κουδούνι δίπλα. Α, συγγνώμη, εδώ έχετε κατάληψη σινεμά. Α, υπάρχει διασύνδεση, αλλά δεν πιάνουμε τη σύνδεση. Σύμφωνα με τον Πλεύρη. Ναι. Ναι, γίνεται καλύτερο όλο αυτό. Καλά, φτιάχνει. Όλο αυτό με τα εξάρχεια γίνεται καλύτερο και τη διάχυση πια σε όλη την Αθήνα. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι με τις καταλήψεις που ανοίγουν συνεχώς από τους μπάτσους του Χρυσοχοίδη. Σε παρακαλώ, αστυνομικούς. Τι αστυνομίας. Δεν τους έχεις δει που ξεβρακώνει τον άλλο κάτω. Είναι αυτή η αστυνομική μπάτση είναι αυτή. Α, εντάξει, γι' αυτό ναι, νόμιζα ότι μιλάς για το σύνολο. Μα αν είναι δυνατόν για το σύνολο, έχω να πω για το σύνολο κάτι. Όχι. Όχι. Αυτοί όμως είναι οι ίδιοι που ανοίγουν και τις καταλήψεις. Αυτοί λοιπόν που ανοίγουν τις καταλήψεις και τελειώνουν σιγά σιγά οι καταλήψεις, τι θα έχουν να πουλήσουν στο συντηρητικό κοινό. Άρα πρέπει να εφευρεθεί κάτι καινούριο, ότι ο Ρουβίκονας έχει ντρόγες, ότι κάνει τα εμπόρια κτλ. Για να έχει κάτι να, και το πόπολ. Πώς θα πάμε σε γιορτές. Με ανοιχτές καταλήψεις και παντού νόμιμα και καθαρά όλα. Αν δεν πιάσει αυτό με τα ναρκωτικά. Τι θα βάλουν. Υπάρχει και το τρίτο επίπεδο. Τρομοκρατία. Όχι για τρομοκρατία, αυτό είναι ξεπερασμένο. Ότι είναι του Ερντογάν δάκτυλος ο Ρουβίκονας. Α, ή ότι έρχονται. Έχει Τούρκους μέσα, έχει Τούρκους. Α, και αυτό, ναι, ναι. Ή ότι έρχονται Σέρβοι απ' έξω, ας πούμε, και στις πορείες. Όχι, φίλοι μας. Α, οι Σέρβοι. Ότι είναι Σέρβοι, έρχονται έτσι κι αλλιώς. Βούλγαροι. Ότι κάτι. Είναι Τούρκοι. Ο εχθρός αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία. Ότι είναι του Ερντογάν υποχείρια που μαζί με τη Λιβύη και το Ρουβίκονα σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Να. Το οποίο κατάλαβες. Τρίπολη, Ρουβίκονας, κατάληψη Vox. Άγκυρα. Είναι άρα ένα τρίγωνο το οποίο μας βάζει στη μέση μας. Τρίπολη τρίγωνο, δεν είναι τυχαίο. Πολύ τρίγωνο. Τρεις πόλεις ενώθηκαν. Το πιάσα. Να σου πω, μήπως τελειώσανε και τα αλβανικά αυτά τα ναρκωτικά που είχαμε παλιά και είναι τουρκικά πια. Προφανώς. Μήπως έρχονται από την Τουρκία τα κατουρημένα. Υπάρχει μια σύνδεση ναι. Αλβανίας-Τουρκίας. Άμα το δει γεωστρατηγικά το θέμα. Όπως όλοι ξέρουμε. Μήπως φέρνουν να υπνοτίσουν τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα. Θα αποκαλύψουμε εμείς την ατζέντα της επόμενης μέρας του Θάνου Πλεύρη. Τώρα έτσι ανοργάνωτα δεν πειράζει, θα τα πούμε όμως. Ναι, γιατί απέχουν, θα τα πούνε και αυτά. Είναι θέμα ημερών. Δεν τα λένε όμως. Φοβάμαι πάμε σε γιορτές και δεν τα λένε. Υπάρχει, υπάρχει κλιμάκωση, δεν γίνεται κατευθείαν. Λες το 2020 να πάμε σε αυτά. Ναι, με τη νέα χρονιά. Σωστό, άμα έρθει και τον Μπαρμπαρό στην Κρήτη που λένε. Η Βελόπουλη. Στα εξάρχεια θα έρθει. Στα εξάρχεια, με τι μυρμουλκούμενο. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, θα βγει από κάτω, ξέρω εγώ. Αυτός που θα φέρει τον Μπαρμπαρό. Πού ξέρεις τι κρύβουν οι Ρουβίκονες κάτω από την πλατεία εξ αρχείων. Καλά, πλάκα κάνεις, εννοείται. Μόνο το κοντέινερ τι ήταν. Μόνο Φλαμπουράρης ξέρει, που είναι εκεί γύρω. Φλαμπουράρης, τι τον θυμήθηκες. Έχω αργότερα γι' αυτό. Έχει λογική. Μην φέρουνε τον Μπαρμπαρός ρημουλκούμενο με τον Κοτσαδόρο πίσω. Το αφήσουν και στο γυρισμό δω τον Κοτσαδόρο από πίσω και τρακάρω πάνω στο παρκάρισμα. Είναι παράνομο αυτό, δεν είναι τη κανονικότητα, δεν ξέρω αν τα ξέρει αυτά. Ναι, ξέρω, μην δω κανένα τέτοιο, εκεί θα αρχίσει το επεισόδιο. Το πολεμικό. Ο Άδωνης, γιατί είπα να πιάσω όλη αυτή την πλευρά. Καλύτερους. Μπογδάνο, Πλεύρη, Άδωνη. Μα αυτούς τι να κάνουμε. Αυτοί βγαίνουν κάθε μέρα. Αυτοί πουλάνε για την κυβέρνηση την μπραμάτια της, αυτή την φθινιάρικη. Αλλά έπρεπε να το δέσω λίγο ιδεολογικά. Μπογδάνο, Πλεύρη, Άδωνη έχει μια συνάφεια. Ναι. Δεν έπρεπε, που θα πάμε ξαφνικά, σε έναν αριστερό. Όχι. Δεν έχει λογική. Στον Άδωνη λοιπόν θα πάμε. Ο Άδωνης, και αφού είμαστε στο θέμα ναρκωτικών, θα παραμείνουμε στο θέμα ναρκωτικών, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς αυτό. Πιστεύει ότι η κυβέρνηση. Αυτές τις μέρες έχουν περάσει 100, πόσοι είμαστε, 3, 4, 5 μήνες πόσο είμαστε, ό,τι λέει το κάνει. Όσο και να ψάξετε άλλη κυβέρνηση με τα πολιτιστικά, που να έχει τηρήσει κατά γράμμα και μάστα και ο λίγο καλύτερα, αυτά που είπε προεκλογικά δεν θα βρείτε. Εγώ είμαι 12 χρόνια στην αίθουσα, έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε συζητήσεις γιατί μια κυβέρνηση τελικώς δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτά που έλεγε προεκλογικά. Κορυφαία στιγμή όλων των εποχών είναι φυσικά οι αυταπάτες. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι από το ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορείς κάποιον δεν τήρησε τις προεκλογικές δεσμεύσεις, αγγίζει τα όρια του κωμικού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να απαντήσω και στο κωμικό. Λοιπόν, η μόνη κυβέρνηση που έχω ζήσει εγώ στη Βουλή που έχει ακολουθήσει κατά γράμμα όσα είπε προεκλογικά είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πολύ σωστά, όπως όλοι έχουμε δει. Κυρίως το θέμα των αρίστων. Καλέ, μόνο. Εκεί δηλαδή αυτό το θέμα ή της επιδότησης εφημερίδων. Αυτά τα τήρησε. Ναι. Αυτά τα τήρησε. Σε αυτά τα θέματα και στο ελληνικό, γιατί λίγο το ελληνικό δεν πολύ προχωράει από ότι κάτι φίδια λένε, γράφουν και αφού πέσανε να το φάτε ότι ήταν λάθος τα κτίρια αρχιτεκτονικά, τι θα κάνουνε, θα κάνουν την αηδία. Ναι, την αηδία θα κάνουν. Την αηδία θα κάνουν. Αλλά πείτε, πάμε, ξεκινάμε το καζίνο, να σου πω εγώ πότε μπαίνουν οι μπουλντόζες μέσα. Θέλω να πω όντως, μα το καζίνο δεν ξεκινάει. Θέλω να πω όντως, τηρούνε. Είναι αυτό έτσι ακριβώς όπως είχαμε φανταστεί, πραγματικά. Αν δεν ξεκινάει, τι εννοείς δεν ξεκινάει το καζίνο, τι θα κάνουμε δηλαδή. Τι να το κάνουμε. Αργεί λίγο. Αν δεν έχει καζίνο μέσα, τι να το κάνω εγώ. Υποτίθεται τώρα Δεκέμβρη πρέπει να είχα ξεκινήσει, σύμφωνα με τα λεχθέντα. Περίμενε, στα μισά του μήνα είμαστε, δεν ξέρει. Μπορεί να το κάνει παραμονή Χριστουγέννων, κάτι. Ναι, δεν opening, νομίζω. Πυροτεχνήματα, να μπουρλωτιάσει όλα εκεί μέσα, να κάνουμε ένα αλλαγή χρονιά. Να πάμε να παίξουμε εκεί blackjack. New Year's Eve. Θα γίνει στο ελληνικό, στο δυτικό. Καλά, μην δίνεις ιδέες. Μπορούν να στήσουν καμιά τέντα. Α. Και να είναι καζίνο κανονικό. Στην Ελλάδα. Είμαστε, open. Free. Ανοιχτό καζίνο, ξέρω εγώ. Ελάτε να γυρίσουμε την ρουλέτα μαζί με τον αέρα. Ή όπως έχουν μείνει τα κτίρια εκεί από το παλιό αεροδρόμιο, αφήξεις αναχωρήσεις εκεί, να εγκαταστήσουν 2-3 ρουλέτες και να λειτουργεί. Και καλά καζίνο. Και ανοίγει και θέσεις εργασίας με τις γιορτές, έτσι. Αυτό κυρίως. Γκρουπιέρδες, γυλεκάκι, το γνωστό. Όχι, δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Δίνουμε ιδέες, κάνουμε προτάσεις, αυτό θέλω να πω. Τις κάνουμε πολύ τσάμπα, θα έλεγα όμως. Ναι, δηλαδή, όντως. Και πριν για τα ναρκωτικά που τους δώσαμε επιχειρήματα για τον επόμενο καιρό, τους βγάζει ένα τρίμηνο επιχειρήματα αυτό. Ναι. Σίγουρα. Και τώρα με το καζίνο. Στο ελληνικό, όντως. Πολύ αδέκαστοι είμαστε, θα έλεγα. Δεν μ' αρέσει. Δεν πειράζει, είμαστε λαντ. Τι είμαστε λαντ, όλοι τα πιάνουν και εμείς θα τα λέμε έτσι τσάμπα. Δεν πειράζει, πες εκεί τώρα. Σιγά, ιδέες να είναι για το καλό του τόπου και του λαού. Βλέπω ότι δεν τις τηρούν όμως και δεν τις ακούνε. Αυτό φοβάμαι. Τέλος πάντων, δεν έχουν. Είναι άλλο θέμα. Έχουν κλειστά πνεύματα και παροπίδες. Ελληνοφρένε, λοιπόν, ακούτε στα ραδιοφωνά σας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ξένια Ρουσινού και η Ελένη Τάγκα. Και θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις. Στο ενδιάμεσο μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211 10 80 880 για τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες. Αμέσως μετά το πρώτο dream του λαού. Σας περιμένω στο άλλο στούντιο για να μιλήσουμε και τα υπόλοιπα μετά τις διαφημίσεις. Ναι. Ντούο Συκοφαντών εκεί. Πώς, ποιος? Ντούο Συκοφαντών. Ντούο Συκοφαντών, παρακαλώ, λέγεται. Η Ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντούο Συκοφαντών. Καταρχήν θέλω να πω περαστικά στο Θήμιο. Δεν βλέπω να πολύ είναι περαστικά το μαλάκα που έχουμε μπλέξει. Τέλος πάντων, για πες. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή υπηρετώ την πατρίδα. Πού υπηρετείς? Στην Ικαρία. Σκέφτεσαι να αυτοκτονήσεις? Όχι, δεν τα σκέφτομαι εμείς αυτά. Να σου θυμίσω ποιος είναι υπουργός, πρωθυπουργός κτλ. Μήπως το ξανασκεφτείς λίγο. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι με τον τουρκικό λαό δεν έχουν καμία διαφορά. Πιο πολλά είναι αυτά και

Δεν το έχω καταλάβει, ναι. Δεν το έχω καταλάβει γιατί μου φαίνεται πολλές ημέρες. Η αναμονή ενός γεγονότος δεν είναι πολλές. Περάσαμε τόσα χρόνια μαύρα. Τώρα έχουμε άλλες 14 μέρες, οι τελευταίες, να το απολαύσουμε γιατί αρχίζει μετά η καλύτερη χρονιά ever. Που έρχεται άλλο χρώμα με αυτούς, όχι μαύρο. Όχι μαύρο. Α. Το είπε ο Άδωνης τώρα, μόλις δεν το πω. Το είπε, ρε παιδί μου, το είπε, αλλά μήπως ήταν επηρεασμένος από την προηγούμενη κουβέντα. Δεν θέλω μιζέρια. Περί ναρκωτικών. Ο αρμόδιος υπουργός δεν μπορεί να κοροϊδεύει. Το έχει μελετήσει. Καλά. Και ξέρει τι γίνεται. Δεν είναι απλά ο αρμόδιος υπουργός, είναι ο Άδωνης κιόλας. Δεν είναι θέμα αρμοδιότητας. Είναι για τις επενδύσεις. Δεν μπορεί ο Άδωνης να κοροϊδεύει. Έχει λογική αυτό. Και το γράφουν και ξένες εφημερίδες. Αυτό είναι πολύ βασικό επίσης. Α, το είπανε. Το είπε ο Άδωνης πάλι. Ναι. Δεν άκουγες μάλλον το ηχητικό, ε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν το άκουσα το πριν, το πρωί το έφτιαχνα. Αλλά ήμουν μέσα, μίλαγα με μια κυρία. Δεν μου το έκλεινε μια κυρία, μου λέει για τα τουρκικά. Τι να την κάνω. Ό,τι σου λέω θα λες ναι, άρα. Ναι. Το είπε και ο ξένος τύπος. Το γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες. Το είπαν οι Financial Times. Δεν είπαν, ναι, νομίζω και αυτοί θα το είπαν. Η Handelsblatt. Μην πούμε όλες τις εφημερίδες της Ευρώπης. Το έχει πει ο τύπος ο ευρωπαϊκός. Πάμε πολύ καλά. Παίρνουμε την αισιοδοξία του Άδωνη. Θα είναι η καλύτερη χρονιά ever. Η Corriere della Sera. Λέω εφημερίδες. Μια ισπανική, ξέρεις. Λέω εφημερίδες. Για πες μια ισπανική. Η Corriere della Sera. Ιταλική είναι άλλη. Della Sera, είπα. Ιταλική άλλη. Δεν μου έρχεται τώρα πια. Είδες μου το παίζει μάγκα. Ξέρεις τρεις εφημερίδες και στην τέταρτη δεν μπορείς να πεις λέξη. Η Κάρλοθ Ροντρίγεθ. Δεν θα έχει. Όχι. Η Φώθ των Σπορ. Αυτή είναι η ισπανική, όντως. Ωραία. Η Φώθον Σπορ είναι ισπανική, όντως. Η Ντόρα. Η Ελπαΐς, βρε, η Ελμούντο. Α, η Ελπαΐ, Ελμούντο, ο κόσμος. Αχ, Ελμούντο. Τέλος πάντων, τι μου θύμισες τώρα. Δεν έτσι. Ένα μυρμήγκι έχει εδώ, μισό λεπτάκι. Έχουμε μυρμήγκια στο στούντιο. Κάτι έχετε αφήσει καμιά. Μυρμήγκι στο στούντιο. Μαρμελάδα ανοιχτή. Τι έγινε, παιδιά, τι είναι αυτό. Μαρμελάδα στο στούντιο. Ναι, λείπεις καιρό, ε. Αλλάξαν λίγο τα πράγματα. Κάποιος πήρε μπραντς και δεν τα σκούπισε. Ο Παπαδόπουλος πριν. Ναι. Ο Παπαδόπουλος, ναι, είχαν εδώ ανοίξει, είχαν κάνει πετρελτζικές διάφορες. Αυγά, είχε κροκ μαντάμ, είχε κανονικό, ναι, πρωινό έτσι. Τα κλασικά, ναι. Ναι, εντάξει. Αυγά Μπενεντίκτ είχε. Είχε και Μπενεντίκτ, ναι. Είχε και σκράμπλ, και σκράμπλ. Όλοι μαζί, πολύ αυγό, να το μυρμήγκι. Ναι, όχι, δεν θέλει πολύ. Η μαρμελάδα νομίζω εκεί κολλάει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Τι μαρμελάδα ήτανε. Φραγκοστάφυλλο. Α, μπράβο. Πολύ special, ναι. Είναι της εποχής γι' αυτό. Τώρα όντως γιατί φραγκοσταφυλλο. Α, γιατί θες να πας στις φραγκοσταφυλιές να μαζέψεις. Υπάρχουν φραγκοσταφυλιές. Δεν υπάρχουν. Πού βγαίνει το φραγκοσταφυλλο. Δεν ξέρω. Κάπου θα βγαίνει και το φραγκοσταφυλλο. Έχεις δει εσύ, ας πούμε, στη ζωή σου φραγκοσταφυλιά. Βεβαίως έχω δει φραγκοσταφυλιά. Α, ωραία. Εντάξει, σμέουρα, okay. Δεν έχεις δει σμέουρα. Δεν ξέρεις τα σμέουρα. Σμέουρα έχω δει, ναι. Η οικογένεια είναι. Α, ναι. Της ιδίας οικογένεια. Βεβαίως. Σόι, πώς είναι ο Κυριάκος με την τώρα. Ναι, ναι, ναι. Α, τόσο σχετική. Τέτοια φάση, ναι. Α, οκ. Okay. Άλλο τον, άλλο το άλλο δηλαδή. Και κοίτα πώς θα φέρει η κουβέντα. Η Ντόρα. Ναι. Κοίτα να δεις, τέριαξε. Πολύ το τέριαξε. Διαολεμένη πάσα. Από το φραγκοστάφυλλο στην Ντόρα. Πώς θα πας αλλιώς. Η Ντόρα λοιπόν έχει μια περίεργη κουβέντα ανοίξει. Περί επιμηκύνσεως. Που το καταλαβαίνω ότι τώρα τις γιορτές χρειάζεται. Το καταλαβαίνω ότι τώρα. Με τη νέα κυβέρνηση θα χρειαστεί από τη νέα κυβέρνηση για να απολαύσουμε και εμείς καλύτερα. Αλλά έχει ανοίξει απροκάλυπτο αυτή την κουβέντα περί επιμηκύνσεως. Κατά τη δική μου γνώμη, η κυβέρνηση μπορεί να επανεξετάσει το θέμα της στρατιωτικής θητείας. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει υποχρεωτική θητεία στα 18. Επίσης, οφείλουμε να πούμε ανοιχτά ότι η επιμήκυνση της θητείας, ιδιαίτερα στο στρατό ξηράς, αλλά και στα άλλα όπλα, δεν μπορεί πλέον να είναι ταμπού. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξουμε με θάρρος και χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος. Βεβαίως. Αυτή την επιμήκυνση έλεγε τώρα της θητείας. Ναι, κλειδώνει το μυαλό μου όταν ακούω τέτοια, δεν πάει όλο το μυαλό. Ναι, ναι, όχι, είναι για τη θητεία. Σιγά σιγά φτιάχνουν το κλίμα, προφανώς θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Ότι έχει έρθει, ναι, ήδη στην κουβέντα και το ζυμών σιγά σιγά. Και για την, πετάξανε και για το θέμα της στάτευσης των γυναικών. Θα δούμε, ναι, τώρα τι θα κάτσει. Να, φανταρίνες, τι είναι, τι. Α, κανονικά, ναι, κανονικά. Ένα Βλαχοπούλου και έτσι. Ναι, ναι. Το παίξαμε και χθες την εκπομπή, αλλά ήταν την ώρα που ήσουν στο μετρό. Είχα πάει στο Ντουμπάι. Ναι, με την υπόγειο που είπαμε. Ναι. Ναι. Το underground. Είχε πάει το underground και δεν έπιανε. Ναι, δεν πιάνει εκεί καθόλου. Δεν πιάνει. Τίποτα. Στο underground ξέρω ότι δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Οπότε έχει ανοίξει το θέμα περί και θητείας γυναικών και επιμήκυνση της θητείας σε όλα τα όπλα. Τον αντρώνε. Οπότε θα έχουμε πιο ισχυρό στρατό, με λίγα λόγια. Ναι. Με, ή πιο, πιο ισχυρό λείπασμα να είναι η πρώτη νεκρή. Αυτό είναι. Έτσι δημιουργείται ισχυρό στρατό. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, με οπλίτες. Είναι ένα. Ναι. Την εποχή των δορυφόρων και των συστημάτων, των καινούριων, των ντρόουν και όλα τα υπόλοιπα, τι θα είναι, από βουνό σε βουνό θα φωνάζουν αέρα και θα πηγαίνουν. Φαντάζομαι και θα κάνουν σκηνάκι. Όχι ότι δεν χρειάζεται, προφανώς χρειάζεται και τα ένοπλα, τα πεζοπόρα τμήματα και τα υπόλοιπα. Αλλά ναι, είναι λίγο όλα αυτά, πρέπει να τα δούμε αλλιώς μάλλον στο έθνος, αλλά δεν είναι τη στιγμή. Ναι. Περί εξωτερικών θεμάτων ο λόγος. Και το πιάνουν το θέμα και οι αριστεροί της όχι της κυβέρνησης, δεν έχω η αριστερή κυβέρνηση, και οι αριστεροί της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο Χρυσοχοίδης τι είναι δηλαδή? Α, ναι, ναι, ναι, επειδή είναι μη αιρετός, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ναι. Μη αιρετό πρόσωπο. Ναι. Της προηγούμενης κυβέρνησης η αριστερή, ο Παπαχριστόπουλος. Η όψιμη, δεν έχει σημασία. Η όψιμη αριστερή, τώρα τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε. Ο Παπαχριστόπουλος, τι έκανε όταν άκουσε τη δήλωση του Καμένου περί ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας από τις ένοπλες δυνάμεις? Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη αυτό, το παίξαμε και χθες. Το παίξαμε προχθές. Προχθές. Α, εδώ ήσουν, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Παρασκευή, πότε ήταν? Έχω μπερδευτεί με τις απουσίες. Εδώ είμαι πάντα. Ναι, ναι, καλά. Τέλος πάντων, ο Παπαχριστόπουλος λοιπόν, τι έκανε όταν άκουγε αυτή τη δήλωση με την οποία δεν συμφωνούσε? Πριν από 4 χρόνια είχαμε ακριβώς την ίδια δήλωση χωρίς καμία αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ και είδα από ποιον. Θα πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας διασφαλίζουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό, την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Κύριε Παπαχριστόπουλε, ακριβώς η ίδια δήλωση ήταν και ο πρόεδρός σας, τότε ήσασταν στους ΑΝΕΛ. Να πω κάτι. Όχι, γι' αυτό σας το δείχνω για να το δεσμεύσω. Καλά κάνετε και το δείχνετε. Διαφωνώ απολύτως με αυτή τη δήλωση. Ήταν. Ακούστε με λίγο, κυρία Μαυραγάνη. Ακριβώς η ίδια δήλωση. Στους ΑΝΕΛ, επειδή με προκαλείτε, είχαμε εξασφαλίσει με δικιά μου πρωτοβουλία ψήφο κατά συνείδηση. Δεν υιοθέτησα εγώ ποτέ αυτή τη δήλωση. Ποτέ. Αλλά δεν είχα τρόπο δεν να τη δράσω. Δεν αντίδραση τότε όμως, ούτε από τον κύριο Πρωθυπουργό που ήταν δίπλα τότε. Εγώ λέω το εξής. Κακώς έγινε και αυτή η δήλωση. Πόσο πιο απλά μπορώ να σας το πω. Δεν έχει καμία σχέση ο στρατός με την εσωτερική ασφάλεια. Κακώς έγινε και καμία σχέση. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Δεν είναι ωραίο αυτό που ανήκουν σε κόμματα, δηλαδή που έχουν ενιαία χαρακτηριστικά, ένα κοινό πλαίσιο δράσης, τρόπου σκέψης, αλλά διαφορούν με πολύ βασικές παραμέτρους και το λένε τόσο καθαρά. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Αλλά ανήκω όμως εκεί. Και παραμένω εκεί. Και παραμένω εκεί. Και δεν θέτω και θέμα και δεν βάζω και τη διαφωνία μου. Τότε γιατί είσαι εκεί αφού διαφωνείς σε ένα βασικό θέμα? Έφυγε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να, ορίστε. Έφυγε 4 χρόνια μετά. Ωραία, είμαστε συνθήκες μέσα του. Ναι, αλλά. Εσύ θα πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Αυτό συγκρούεται με τη λογική. Ποια λογική? Ο Παπαχριστόπουλος είναι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στο ΑΝΕΛ. Ναι, αλλά εμείς που ακούμε προσπαθούμε να κρατήσουμε κάποια λογική. Ναι, γιατί ακούγοντάς το ψάχνουμε τη λογική σε όλα αυτά. Και λέμε για να είναι αυτός εκεί, στο τάδε κόμμα, στο οποιοδήποτε, έχει αυτό το πλαίσιο τρόπου σκέψης. Έχει λογική που είναι ο Παπαχριστόπουλος γενικώς στη ζωή μας, στη Βουλή κτλ. Όχι, όταν ξεκινάει με παράλογο, πώς θα ισχύει στη ζωή υπόλοιπα. Ναι, οκ, okay, σωστό και αυτό. Αλλά εγώ θα επιμένω πάντα να αναζητώ τη λογική. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Δεν αντιλέγω. Και αφού ανοίξαμε το θέμα αριστερά και με αριστερούς και αυτά, ο κύριος Γεραπετρίτης. Ναι. Για όσους τον θυμούνται. Είναι. Της κυβερνήσεως βεβαίως. Αναφέρεται στα προηγούμενα, δεν ξέρω αν θυμάστε τη δήλωση που είχε κάνει ο Τσεκελώτος με την Σκάρλετ Γιόχανσον. Ναι, ότι τέτοιο τρεις φορές από τη Βουλή και σε συνομιλίες και μιλήσει για την αγάπη που έχει για τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Αυτό, να βγούνε, να κάνουν, θυμάμαι, ραντεβού, κάτι τέτοιο κτλ. Οπότε έχουμε αυτή την πλευρά τον αριστερό. Και ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι. Μάλλον όχι, ας το πει ο ίδιος αυτό που λέει. Πάλι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον έφτασε η κουβέντα για τη Σκάρλετ. Έχει ανάψει φωτιές η Σκάρλετ εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχουν και άλλες παιδιά, δεν ξέρω τι περιοδικά παίρνετε. Τέλος πάντων, τι τοποθέτηση του κύριου Γεραπετρίτη? Κάποτε ο αξιότιμος πρώην Υπουργός Οικονομικών είχε αναφερθεί στο δόγμα Γιοχάνσον. Θα θέλαμε όλοι να ήμασταν σε ένα ραντεβού με τη Γιοχάνσον. Σήμερα ο αγαπητός μου φίλος, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο συνάδελφος, αναφέρθηκε σε αγιοβασιλιάτικα δώρα. Λοιπόν, και το ραντεβού ακόμα σχεδόν πραγματοποιήθηκε, διότι ό,τι υποσχεθήκαμε το πράξαμε μέχρι τελευταίας κεραίας. Ναι. Σχεδόν και το ραντεβού με τη Γιόχανσον κάνανε μέσα σε αυτούς τους 5 μήνες. Ναι, αλλά ο Τσακαλώτος ήθελε τη Γιόχανσον. Γιόχανσον. Και τώρα ποιος έκανε το ραντεβού με τη Γιόχανσον? Η νέα κυβέρνηση, ο Γεραπετρίτης, ξέρω εγώ. Μπορεί ο Γεραπετρίτης ο ίδιος. Ναι. Δεν είναι η συνέχεια του κράτους. Θέλαμε Γιόχανσον. Ναι, βεβαίως. Συνεχίζουμε να θέλουμε Γιόχανσον. Δεν διαλύσαν τα προηγούμενα. Ναι. Δεν παρέλαβαν χάος και άδεια ταμεία, ας πούμε, παρέλαβαν που, ταμεία που με ξέρει, Γιοχάνσον. Που να ξέρει η Γιοχάνσον τι λένε για αυτήν στην ελληνική βουλή. Στη βουλή, σε μια βουλή γενικότερα. Ναι. Μια βουλή είναι πόσο, μάλλον στην ελληνική. Εντάξει, ευρωπαϊκή χώρα είμαστε ακόμα. Καταλαβαίνω με αυτά και με αυτά ότι η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει το έργο της. Γιατί όλοι λένε. Καταλαβαίνεις αυτό. Όλοι λένε, και αυτός τώρα ο Γεραπετρίτης είπε, ότι έχουμε κάνει όσα λέγαμε κτλ. Τα κάνανε. Ωραία, τέλος. Πάμε άλλο. Όχι, έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Τα αρχικά, όσα είχαν πει για την αρχή, εκείνη η φάκελη μπλε που είχε δώσει στην. Α, έχει και δεύτερο γύρο. Στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε ακόμη 3,5 χρόνια. Μα δόξα τω Θεώ. 3,5 μάλλον. 3,5, ναι, για και βλαχαδέρο. Ναι, καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ, πώς μιλάτε έτσι. Όχι, ανακαλώ, ανακαλώ, εντάξει. Α, okay, εντάξει. Ναι, δεν είναι, το εννοούσα. Α, δεν έχω θέμα, άμα ανακαλείς, πες ότι. Όχι, αφού ανακάλεσα σιγά. Πες ότι θες, αρκεί να ανακαλείς μετά. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος του λαού με μια στενάχωρη είδηση, έκτακτη είδηση, ότι διαλύθηκε το σχήμα Άτζελα Δημητρίου Χολίδης. Γιατί? Δεν ξέρω, είναι στο μιούτ. Και το λες έτσι κατά μεσής του δρόμου. Πήγαιναν όλα τόσο ωραία μια όλη τη μέρα. Δεν ξέρω, το είδα στο Λιάγκα. Που δεν ξέρω αν είναι και live ο Λιάγκα, γιατί έφαγε ένα πρόστιμο 150.000, έμαθα. Και 5 μέρες, από τις 20 και μετά. 5 μέρες από τις 20 και μετά. Νομίζω, ναι. Άρα είναι φρέσκο. Άρα, παιδιά, η Άτζελα με το Χολίδη, μην πάτε τις γιορτές, διαλύθηκε. Δεν πάνε τα σχήματα πολλά καλά. Πολλά διαλύονται. Πολλά σχήματα διαλύονται και αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Ο Σφακιανάκης επίσης. Δεν είναι καλό σημάδι για τον τόπο. Για την ψυχαγωγία του τόπου. Για τον πολιτισμό, το τον πνεύμα, πολιτισμό κυρίως, ναι. Τη διαχρονικότητα. Πού θα πάμε, πού θα φτάσουμε, είναι αυτό κανονικότητα. Πού πάμε, όχι, πού θα πάμε, πού πάμε. Πού πάμε, δεν είναι κανονικότητα αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε στο δεύτερο μέρος του λαού. Αμέσως μετά ακολουθούν οι διαφημίσεις. Στο ενδιάμεσο μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211 10 80 880 από το πρώτο Dream του λαού. Σας περιμένω στο άλλο στούντιο για τις συνομιλίες μας και τα λέμε μετά τις διαφημίσεις. Έλα μωρέ Λουλού. Έλα καλέ. Τι έγινε, σαν τα χιόνια φίλε, δεν θα έχουμε χιόνια φέτος, ε. Δεν έχει χιόνια. Μαλακία και υπολόγιζε η κυβέρνηση ότι θα χιονίσει, θα το στρώσει και θα γλιτώσουν μερικούς αστέγους. Ναι, να σου πω, αν και κάτι φιλαράκια εκεί βόρειοι να πούμε νοτιομακεδόνες, ξέρεις. Με ποστάραν κάτι φωτογραφίες με τα γουρούνια πάνω στο βουνό με χιονάκι, αλλά εντάξει, δεν κάνω. Να σου πω τώρα, χιτλερίσκοι υπάρχουν πόλοι, κύριε φίλε. Φαντάζομαι τώρα αυτό το τολομυαλόν να είχε δύναμη τη ηγεσία ενός κράτους. Αυτό θα ήταν για το κράτος ό,τι καλύτερο. Ποιο να βάλεις να πούμε, να, ακόμα και ο Άδωνης, ρε φίλε, ο χρειά μπροστά του έτσι στη μαλακία. Νομίζω εκεί έχει φτάσει το θέμα πια έτσι. Ποιος θα πει τη μεγαλύτερη μαλακία, ποιος είναι ο μεγαλύτερος καραγκιόζης ή μαλακάς. Και επιβραβεύεται, ρε φίλε, η μαλακία άλλη μια φορά. Πάντα. Είδες, ήταν επένδυση. Ό,τι έκανες στα παιδικά σου χρόνια κρυμμένο στο μπάνιο στο δωμάτιο είναι υπογράβευση τώρα. Και αφού λένε ότι ξέρεις ότι η μαλακία ακουφαίνει αυτή, πώς διάλογο να πούμε. Τι να πω, ρε αδερφούλη, φιλιά στα κολομέρια, δεν γαμίσουγια. Λοιπόν, είδες ρε αυτό που σου έλεγα για τη Φιλανδέζα, τη 34χρονη, που είναι πολύ ωραία, προοδευτική, από οικογένεια λεσβίων, η οποία αποφάσισε να καταργηθούν οι απεργίες. Ναι, μια χαρά. Τι ωραία, λοιπόν, γι' αυτό για να μάθουν, η Θάτσερ ήταν γυναίκα, η Μέρκελ ήταν γυναίκα, η Λαγκάρτ είναι γυναίκα και λεσβία, ο Σόιμπλε είναι αμαία, η Κοντολίζα Ράις ήταν γυναίκα και μαύρη, η Κούνεβα ήταν γυναίκα και μετανάστρια. Την πολιτική κοιτάμε, κανείς δεν τον αθωώνει, η σεξουαλική προτίμησή του, η φιλή του ή τι έχει κάνει, τις πολιτικές να κοιτάμε. Και κάτι άλλο, λέει ο Βελόπουλος, θα πάμε να πολεμήσουμε. Ναι. Για ποιο να πάμε να πολεμήσω, ρε, για τα κινέζικα λιμάνια. Για την πατρίδα μας. Αυτό που τη λέμε ακόμα πατρίδα μας, πολύ αστείο. Και να σου πω κάτι άλλο, και τα σπίτια που μας έχουν πάρει τράπεζες. Να πας ρε μαλάκα να πολεμήσει για το ελληνικό του λάτσι. Ας το διάλο. Άσε ρε, εμένα αν μου λέγε τα Αιγύπτο θα μου σβήσει το δάνειο στην τράπεζα, θα πήγαινα να πολεμήσω υπέρ των Τούρκων. Αυτό να τους λες. Όπως όλοι οι μαλάκες στην πρώτη Σοβιετική Ένωση που θέλαν την ελευθερία τους και τώρα που έχουν πεινάσει λέγαν τι ωραία που ζούσαμε κάτω από τους σκλαβιά Σοβιετικής Ένωσης. Ο άνθρωπος, ρε φίλε, είναι αντικοινωνικός, κατάλαβες. Λείπει στο Ντουμπάι, κάνεις μάλλον την εκπομπή εσύ στο λαό. Χάθηκε να μας καλέσει ένα βράδυ να πάμε ένα καλαμάκι σε μια ταβέρνα. Να συναντήσω επιτέλους τη Σιριζέα. Να μου φέρει ο άλλος τα μπρελόκ του Ανδρέα του Παπανδρέου. Οι άνθρωποι ήταν 70 χρόνια, δεν ξέρω πώς το καταφέρανε, πίσω από τον ήλιο. Απροσάρμοστη τελείως. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, μπορώ να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα για την εκπομπή σας. Ρητορικό, παρακαλώ, θέστε το. Ρητορικό. Παρακαλώ, θέστε το. Εάν έχω εκκρίσεις πνευμονικές και δεν βρίσκω μπροστά μου πρόχειρο ένα χαρτομάντιλο ή ένα καθαρό κάτι να φτύσω, μπορώ να φτύσω σε ένα κολόπανο που βρίσκεται μπροστά μου? Κολόπανο, τι κολόπανο? Α, δεν έχετε υπόψη σας. Όχι. Δεν έχετε υπόψη σας. Τότε συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω. Χαιρετώ. Είχατε κάποιο κολόπανο συγκεκριμένο στο μυαλό σας? Δεν ξέρω, υπάρχει ένα. Για πείτε. Υπάρχει, γνωστό είναι. Γνωστό είναι. Δεν με βοηθάτε. Δεν θέλω να σας βοηθήσω. Αχ, τέτοια είστε. Θέλω να το βρείτε μόνος σας. Χαίρετε. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα στο Θήμιο καταρχήν και περαστικά. Μου λες κάτι. Βάζεις πρώτα Βάρναλη και μετά Βελόπουλο. Όχι, τους μπέρδεψα. Ποιος ήταν ο Βάρναλης? Αυτός που καθάρισε τα αυτή μας ήταν ο Βάρναλης, αυτός που βρώμησε ο Βελόπουλος. Καλά, τους βάζεις δίπλα-δίπλα, θα σε γάμψω. Γλυκά το λέω, έτσι. Μη... Όχι, όχι, έτσι κι αλλιώς γλυκό είναι αυτό. Ναι, καλά, ναι, ναι. Δεν μου λες επίσης το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το όνομα του Νικολόπουλου δεν έχει έρθει καθόλου στην επιφάνεια. Δεν ξέρω και δεν τα σκέφτονται. Σκέψου να έρθει στην επιφάνεια, να γίνει πρόεδρος, σκέψου τα τηλέφωνα. Την ευχή σου γέροντα και όλα αυτά. Αυτό σου λέω. Ο γέροντα η ευχή και τέτοια συνέχεια. Αυτό είναι η καλύτερη του. Οι χαιρετούρες θα πάνε σύννεφο. Γιατί εσένα δεν είναι η καλύτερη σου Νικολόπουλος πρόεδρος Δημοκρατία? Α, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ είμαι και με Σιμίτη. Και με Κωστάκη Καραμαλή. Και με Κωστάκη, με Γιωργάκη. Ή μία ή άλλη μου είναι αυτά. Δεν έχω θέμα. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Όπως προανήγγυλα νωρίτερα, Θήμιο, έχουμε φλαμπουράρι. Να, επιτέλους, όλο δεξιού μου είσαι τόση ώρα. Τον κύριο αριστερό. Το βάζω για το τέλος, έτσι, για να σπάσει λίγο. Μπράβο. Να σπάσει λίγο μια ισορροπία. Είχα βάλει και ένα αριστερό. Μίλησε ο Κυραλέκος. Περίμενε, είχα βάλει και Παπαχριστόπουλο. Έχω βάλει αριστερά σήμερα. Α, ναι, το ξέχασα. Ναι, έχω. Μίλησε ο Κυραλέκος. Μίλησε. Δεν το λες ακριβώς έτσι. Βγήκε από το στόμα κάτι. Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά θα μπορώ να πω ότι είναι δόκιμο το μίλησε, αλλά με κάποιους αστερίσκους. Μίλησε για την αριστερά. Μίλησε για την αριστερά. Τα άχη, τι περνάει η αριστερά, τις αγωνίες αριστεράς, το χρέος, το ιστορικό που έχει η αριστερά. Και όλο αυτό σε ένα ημιπιωμένο λόγο 20 δευτερολέπτων. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι εμείς η αριστερά πασχίζουμε καθημερινά για την προστασία των αδυνάτων και της μεσαίας τάξης από τη λέλαπα της αντιλαϊκής νεοφιλελεύθερης επέλασης. Ταυτόχρονα πρωτοστατούμε στη δημιουργία του δημοκρατικού προοδευτικού μετώπου που θα αντιστέκεται στην καταστροφική σας πολιτική και με τη συμμετοχή του λαού και της Λεωνέας θα την ανατρέψει. Αυτό για την αριστερά. Η Λεωνέα. Ε? Η Λεωνέα. Μήπως ήθελε να πει Λερνέα? Όχι, ήθελε να πει Νεολαία. Α, δεν ξέρω. Αλλά είναι ωραίο. Τίποτα από αυτά. Είναι κλισές στη σειρά. Τα είπε όμως. Γράφονται αυτόματα από κάποιον που γράφει το λόγο ή που τα λέει, χωρίς να τα πιστεύει. Θα έλεγες ότι. Είναι κλισές στη σειρά. Ότι ήταν πιωμένος, νισταγμένος. Όχι, όχι, δεν με νοιάζει. Δεν ήταν. Ήτανε, βαριεστημένος. Τι έτσι. Όχι, τίποτα. Δεν είναι σαν να λέει με το ζόρι, σαν να πρέπει τώρα να μιλήσω, ας μιλήσω. Ναι, γιατί στην πράξη κάναν άλλα. Από εκεί πηγάζει όλο αυτό το. Η αντίφαση στο λόγο και στο ρυθμό και στην εκφορά του λόγου. Άλλα κάνανε, άλλα πιστεύουν μάλλον. Θεωρητικά και πρέπει όλο αυτό τώρα να γεφυρώθει. Γι' αυτό κάνουν αγκαρία όταν μιλάνε. Δηλαδή, αμφισβητείς εσύ, ας πούμε, ότι η αριστερά, η δικιά του. Αμφισβητώ. Πασχίζει. Δεν ξέραμε τι γινόταν. Πασχίζει για την προστασία των αδυνάτων. Αμφισβητείς αυτό. Το είδαμε. Το ΕΚΑΣ γιατί το κόψανε από τους αδύνατους? Επειδή πασχίζουν για την προστασία των αδυνάτων. Από το Πάσχος. Ωραία. Το Πάσχημα. Το Πάσχημα. Έχουμε λίγο μια. Κάναμε ένα pot pourri από Κυραλέκο, μια και μετά από μέρες τον ακούσαμε. Ένα pot pourri, έτσι μερικά ελαφρά σαρδαμάκια θα λέγαμε και λίγο μεθυσμενάκι. Μέρα με την ημέρα, η κυβέρνησή μας μαζί με τις θυσίες του ελληνικού λαού οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίου με την κοινωνία στα πόδια της και τη μνημονιακή μέγενη απούσα. Η επιλογή σας κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης να αποδεχτείτε αμαχητή το πλεόνασμα ελπίζω να μην αποβεί καταστροφική για τη χώρα. Και για να γίνω σαφέστερες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τον προϋπολογισμό που καταθέσατε και τους τρεις νόμους που ήδη ψηφίσατε παρεμβαίνετε μεροληπτικά υπέρ των λίγων. Απολαυστικός ο Φλομπέρ. Εντάξει, πέρα, ναι. Αν και είναι απολαυστικός, όχι όταν κάνει σαρδάμ, όταν μιλάει κανονικά. Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς, αλλά και τα σαρδαμάκια ήταν, είχαν ενδιαφέρον. Αυτά που έλεγε ότι θα ανοίξουν οι κρουνοί της ανάπτυξης, ότι ο Τσίπρας είναι πια σοφός και τον συμβουλεύονται όλοι μέσα στο Μαξίμου, αυτά είναι πιο ωραία. Πού άνοιξαν και πράγματι και όλα αυτά έγιναν. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα πρέπει να σε αφήσω και εσένα και τους ακροατές μας. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 1971 κυκλοφόρησε το Hunky Dory του David Bowie, το πολύ αυτό σημαντικό, βάλτο και να παίζει από κάτω, σημαντικό άλμπουμ με το τραγούδι Changes, που από εκεί το μάθαμε όλοι λίγους ένα μήνα μετά περίπου από την κυκλοφορία του CD που κυκλοφόρησε single. Και εδώ το ακούμε, τα υπόλοιπα θα το πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας, γεια σας. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Time may change me. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's the shame you've left us up to her next to it? Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. That time may change me.